Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 listopada, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wielbiciele jej talentu, rodzina i znajomi żegnają Alinę Janowską. Popularna aktorka zostanie pochowana na Powązkach. Prezydent z wizytą w Grecji, w planach ma spotkania z politykami, biznesmenami oraz z Polonią. Polski kormoran pożądany. 5 państw jest zainteresowanych zakupem niszczyciela. Pokolenia Polaków oglądały ją w kinie, telewizji, na deskach teatrów. Dziś żegnamy popularną aktorkę Alinę Janowską. W kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe. Aktorka, która zmarła tydzień temu w wieku 94 lat, spocznie na warszawskich Powązkach. Uroczystości obserwuje Aleksander Przoniak. Nabożeństwu towarzyszy wyjątkowa oprawa. Przy trumnie asystuje kompania honorowa Wojsko Polskiego, a także przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych. Alina Janowska w czasie wojny służyła w Armii Krajowej. W uroczystościach uczestniczy minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński. Są bliscy, przyjaciele i współpracownicy, zarówno ci ze sceny, jak i ci z działalności społecznej. Wśród nich Maja Komorowska. W teatrze się nie spotkałam z Aliną, ale spotkałam się w różnych innych miejscach i wspaniałym działaniu, między innymi na zbieraniu na Powązki. Tak bardzo ją pamiętam i ona ten zapał miała, tak jak czytam, i to, co zrobiła dla Żoliborza, to jest po prostu wspaniałe. Alina Janowska zostanie pochowana na wojskowych Powązkach. Aleksander Przoniak, dziękuję. Starsi widzowie pamiętają Alinę Janowską z serialu Wojna domowa, młodsi ze Złotopolskich i Plebanii. Zagrała także m.in. w Rozmowach kontrolowanych i Wszystkich świętych, a ostatnio w obrazach Niezawodny system i Ostatnia akcja. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął oficjalną wizytę w Grecji. Dziś i jutro spotka się z najważniejszymi greckimi politykami, biznesmenami oraz z mieszkającą w Grecji Polonią. Przed południem Andrzej Duda rozmawiał z greckim prezydentem i został uhonorowany państwowym greckim odznaczeniem. Z Aten relacja wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Wizytę w Atenach Andrzej Duda rozpoczął od złożenia wieńca przed grobem nieznanego żołnierza na placu Syntagma. Chwilę później został oficjalnie powitany przez prezydenta Grecji Prokopisa Pavlopoulosa. Obaj politycy rozmawiali m.in. o reformach Unii Europejskiej. Grecki prezydent podkreślił, że liczy na aktywny udział Polski w pracach nad zmianami. Z kolei Andrzej Duda mówił, iż wspólna Europa musi uwzględniać potrzeby wszystkich obywateli. Przekonywał także, że Unia powinna wyciągnąć wnioski na przyszłość z Brexitu. Polski prezydent złożył też kondolencje w związku z niedawnymi powodziami w Attyce, w których zginęło 20 osób. Grecki prezydent wspomniał z kolei o nierozwiązanym konflikcie o Cypr Północny oraz o sporze Grecji z Macedonią. Prezydent Grecji odznaczył też Andrzeja Dudę Wielkim Krzyżem Orderu Zbawiciela. Ustanowione w 1829 roku odznaczenie jest przyznawane obywatelom Grecji za męstwo oraz wybitnym osobistościom ze świata. Z kolei prezydent Duda odznaczył swojego greckiego odpowiednika Orderem Orła Białego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Ateny. Wojciech Kaczmarczyk został dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności. To dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Narodowy Instytut Wolności ma wspierać organizacje pozarządowe i rozdzielać przeznaczone dla nich środki. Nowa instytucja funkcjonująca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przejmie zadania Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 5 państw jest zainteresowanych zakupem polskiego niszczyciela min typu Cormoran II. To najnowocześniejszy polski okręt. Mimo że to prototypowa jednostka, która nie weszła jeszcze do służby, już teraz marynarki innych państw pytają o możliwości jej zakupu, potwierdza prezes stoczni remontowa Shipbuilding Piotr Dowrzenko. Nie chciałbym zdradzać tutaj zbyt wiele szczegółów, ale na dzień dzisiejszy przedstawiciele przynajmniej 5 różnych krajów, częściowo członków NATO, częściowo spoza NATO, zgłosili do nas ci przedstawiciele żywe zainteresowanie. I to niektórzy do nas już przyjechali w tej sprawie, niektórzy rozmawiali na szczeblu dowódców marynarki wojennej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wśród państw zainteresowanych kupnem kormorana są m.in. kraje bałtyckie. Studenci pomogą zwierzętom przetrwać zimę. Wszystkie największe krakowskie uczelnie włączyły się w zbiórkę datków na rzecz schronisk dla zwierząt. Na kampusach i w budynkach poszczególnych wydziałów trwa nie tylko zbiórka pieniędzy, ale także karmy i koców. Akcja SOS Uczelnie Schroniskom rozpoczęła się dziś na Politechnice Krakowskiej. Studenci przychodzą, wrzucają, dopytują, co to za akcja. No i jak słyszą oczywiście, że na psy i koty, to jeszcze chętniej, z jeszcze większą ochotą do nas przychodzą i no chcą pomagać.

aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. O, gotowa na święta? Szukam prezentów. Gdybym tak mogła znaleźć coś idealnego dla wszystkich. Teraz możesz. Znajdź w T-Mobile prezent na święta, z którego ucieszy się każdy. Ekskluzywny smartfon Samsung Galaxy S7 teraz w świątecznej cenie. Aż 700 zł taniej na start. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 10 minut po południu. Któż z nas, proszę Państwa, nie słyszał o cudownych garnkach z wieczną gwarancją za jedyne 20 tysięcy, a tylko dzisiaj wyjątkowo za 15. Albo o niezwykłym preparacie, który leczy stawy, a jednocześnie likwiduje łysienie. Sporo wskazuje na to, że będzie istotny instrument do walki z oszustami. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Nieodpowiedzialnym, żerującym na naiwności firmom łatwiej będzie wytoczyć sprawę. Będą też bardzo wysokie kary dla nieuczciwych, od 30 tysięcy do nawet 30 milionów. Sankcje dotknąć mogą również firmy podszywające się na przykład pod znanych operatorów telekomunikacyjnych, czy też uznane wielkie firmy. Sankcje mogą dotknąć koncerny, które świadomie zatajają przed klientami wady sprzedawanych produktów. Brzmi dobrze, ale jak to zwykle bywa, istotne są szczegóły, jak ocenia mecenas Maciej Łaszczuk w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej. Zmiany mogą rodzić ryzyko nadużyć. Dziś pytanie, czy ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest nam potrzebna, a moim gościem jest pan Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, co kryje się w rozumieniu ustawy pod pojęciem podmioty zbiorowe? Co to za podmioty? Generalnie w przestępczości gospodarczej niejednokrotnie są wykorzystywane osoby prawne, czyli wszystkie te podmioty gospodarcze, które działają nie w formie, nie na własny rachunek, nie w formie osoby fizycznej indywidualnie, ale właśnie w formie czy to spółki, czy na przykład spółdzielni, generalnie ciała osoby prawne, osoby, które mają osobowość wynikającą z między innymi z ustawy, tak? Czyli właśnie to nazywamy w taki sposób szeroki, generalny podmiotami zbiorowymi. Warto dodać, że podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa. Jest na przykład również jednostka samorządu terytorialnego. Oczywiście, tutaj chodzi o wszystkie podmioty zbiorowe, które prowadzą działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością gospodarczą dopuszczają się tej działalności przestępczej, dopuszczają się przestępstw, a później niestety, ale nie ma winnego, oczywiście nie jesteśmy w stanie ustalić osoby fizycznej i odpowiedzialność się rozmywa. My chcemy z tym skończyć, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście i też z korzyścią dla tych wszystkich firm, spółek, które działają, bo to i spółki akcyjne, tak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tak żeby te spółki odpowiadały za przestępstwa, za szkodliwą działalność, której się dopuszczają. W Polsce do sądów wpływa w ciągu roku bardzo niewiele spraw wobec tych podmiotów zbiorowych. Na przykład w 2015 roku takich spraw było 14. O ile dobrze pamiętam, w ciągu ostatnich 5 lat tych spraw było kilkadziesiąt. Jest w zasadzie odpowiedź na to, dlaczego tak mało. Otóż do tej pory, aby warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego był wymóg uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej. To się zmieni, prawda? I to jest największy mankament dotychczasowych rozwiązań, bo tutaj jest bardzo, bardzo słynny przypadek jeszcze z czasów rządów naszych poprzedników, gdy wielka informatyczna spółka, czyli ten podmiot zbiorowy, HP, dostarczając narzędzia informatyczne, skorumpowało polskiego urzędnika, ale owszem, odpowiedziało karnie, tak, w wysokości 15 milionów dolarów, tylko niestety nie dla Polski, nie na rzecz polskiego budżetu, rzecz polskiego obywatela i Polaków, tylko odpowiedziało na zasadzie właśnie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie te przepisy są skuteczne i skutecznie funkcjonują. Niestety w Polsce dotychczasowe rozwiązania są rozwiązaniami fatalnymi. Jak sam pan redaktor powiedział, mieliśmy 14 przypadków w zeszłym roku. bo te przepisy funkcjonują no, nieskutecznie. Żeby doprowadzić do odpowiedzialności, żeby postawić jakikolwiek zarzut właśnie tej podmiotowi zbiorowemu, spółce, żeby móc nałożyć karę, to trzeba było najpierw dowieść odpowiedzialności, dowieść winy osoby fizycznej, przedstawicielowi zarządu, prezesowi tej spółki, że dopuściła się tych nieprawidłowych działań, że dopuściła się przestępstwa. Ja rozumiem. I jeszcze jeden ważny powód, a mianowicie były bardzo niskie kary, bo były to kary od 1000 zł wprawdzie do 5 milionów, ale ograniczone 3% przychodów. Bardzo często jest tak, że te podmioty zbiorowe nie wykazują, albo wykazują minimalny przychód, albo jest on ograniczony, w związku z czym tu też zmiana. Było dowodzić tej odpowiedzialności. Tu też zmiana, doczytałem, że kara nie będzie uzależniona od przychodów firmy. Czyli kwestia osobistej odpowiedzialności karnej konkretnej osoby, prawda, która na przykład sprzedała nam garnki, rozstrzygana będzie przez sąd niezależnie od postępowania w sprawie nałożenia kary finansowej na ten podmiot zbiorowy, prawda? Oczywiście. Te dwa postępowania mogą toczyć się równolegle i co więcej, nawet przewidujemy rozwiązania, żeby toczyły się równolegle, były prowadzone przez w ramach tego samego postępowania, przez tego samego prokuratora i później były rozstrzygane podobnie przez sąd karny. A jest to ułatwienie dla obywateli, bo nie zawsze da się ustalić tą jedną konkretną osobę. Natomiast w przypadku odpowiedzialności właśnie przedsiębiorstwa, w przypadku nałożenia tej kary, można również w takim postępowaniu na przykład dochodzić naprawienia poniesionej szkody. Więc te przepisy są z pewnością bardzo korzystne dla tak, Polaków. Ale może zdarzyć się taka oto sytuacja, panie ministrze, że sąd na przykład nie uzna winy osoby fizycznej, nie uzna winy przedstawiciela firmy, a firmę na przykład w osobnym postępowaniu karzemy finansowo, srogo. Co wtedy? No, panie redaktorze, no są to przepisy sprawiedliwe. Jeżeli osoba fizyczna sama z siebie nie poniosła winy, być może ktoś inny tutaj zawiódł. Natomiast mamy do czynienia z jakimś czynem przestępczym, z jakąś szkodą, która została wyrządzona, z jakimś złem, które zostało wyrządzone. I prawo karne ma to do siebie i tą zaletę, że powinno temu złu z jednej strony przeciwdziałać, a z drugiej strony skutecznie doprowadzić do ukarania, jeżeli takie zło się wydarzyło. I w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia no, z oszukańczymi działaniami, kiedy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, tylko i wyłącznie kierując ją na przykład na działanie na szkodę, tak, na oszukiwanie ludzi. No nie może być zgody państwa na tego typu model działalności gospodarczej, zwłaszcza, że taki model działalności gospodarczej działa też ze szkodą dla konkurencji, ze szkodą dla rynku, ze szkodą dla innych podmiotów, które taką działalność gospodarczą prowadzą. Więc państwo tutaj musi działać skutecznie i musi doprowadzić do sytuacji takiej, że ktokolwiek wpadnie na pomysł, żeby tak sobie ukształtować model biznesowy, żeby oprzeć go na działaniach oszukańczych, tak? Na działaniach przestępczych, na działaniach związanych ze szkodą dla zwykłych obywateli, to na masową skalę, musi być świadomy tego, że naszej zgody na to być nie może i że może ponieść karę, że w końcu państwo zyskuje skuteczne narzędzia, żeby taki podmiot zbiorowy karać. No bo dotychczas było tak, że nawet jeśli było wszczęte takie postępowanie, raz, że ciężko było ustalić tą osobę fizyczną, a dwa, że nawet jeśli było wszczęte takie postępowanie... No to sprawa często trwała bardzo, bardzo długo, a to był warunek, tak, aby pociągnąć do odpowiedzialności firmę. Panie ministrze, artykuł 16 tego projektu określa, co jest czynem zabronionym. Przedstawia cały potężny katalog przestępstw. Czy instytucja finansowa, czy też bank, który na przykład zataił informacje o produkcie finansowym, w efekcie naraził klientów na straty, może odpowiadać na podstawie tej ustawy? Na podstawie tej ustawy będą odpowiadały wszystkie podmioty zbiorowe. Wszystkie, których działalność wywołuje ten czyn zabroniony, opisany w tym artykule, o którym pan redaktor wspomniał. Ale tutaj trzeba pamiętać, że jest to przedłożenie, jest to projekt, jest to napisany projekt, który jako Ministerstwo Sprawiedliwości, nad którym teraz rząd będzie pracował, bo ministerstwo przekaże projekt do rządu i nie wykluczamy, że być może jakieś poprawki się tam znajdą. Natomiast na pewno taka ustawa, taki zapis, takie skuteczne działanie, takie wprowadzenie europejskich standardów, bo to trzeba pamiętać, że ta odpowiedzialność podmiotów zbiorowych to jest standard w państwach zachodnich. Była duża konferencja, międzynarodowa konferencja zorganizowana w zeszłym tygodniu, na którym przyjechali przedstawiciele OECD i poszczególnych krajów europejskich, także ze Stanów Zjednoczonych, i każdy opowiadał, że takie przepisy są po prostu standardem, czymś, co powinno obowiązywać, bo to sprzyja po prostu konkurencji, to sprzyja samemu biznesowi, żeby nie było równych i równiejszych, tylko żeby każdy wiedział, że jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, on jako osoba fizyczna oczywiście może odpowiadać, ale trzeba też doprowadzić do sytuacji, w której te ciała korporacyjne, te same podmioty odpowiadają finansowo za poczynione przez siebie czyny przestępcze. Na przykład będą odpowiadały za nieuczciwość tego przedstawiciela handlowego. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Prawie 20 minut po południu. Program trzeci. Dziś pytanie, czy ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest potrzebna? 7 trójek na początku, 22. Za małpa, polskieradio.pl. I przeciw małpa, polskieradio.pl. Dwie minuty po południu pani Anna napisała: jestem przeciwna, bo to będzie tworzenie kolejnej martwej ustawy. Jak dla mnie jedyne antidotum to zdrowy rozsądek, logiczne myślenie. Za, a nawet przeciw. Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam. Witam serdecznie. Na początku zadał pan pytanie. To pytanie brzmiało mniej więcej tak, czy potrzebna jest ingerencja, ja może troszkę niedosłownie będę mówił, ale czy potrzebna jest ingerencja państwa, ministerstwa, jakichś urzędów w sprawy regulujące stosunki między różnymi podmiotami na rynku, podmiotami, tak, a osobami fizycznymi. To jest, to brzmiewa w tym pytaniu, pan wybaczy, no echo takiej liberalnej tezy, że rynek sam się ureguluje. Że rynek jest niewidzialna ręka rynku, że trzeba się kierować, tutaj przed chwilą był powiem panu, panie Piotrze, że nie zadałem tego pytania, aczkolwiek zadanie takiego pytania planowałem, to tu mnie pan ma. Tak to pobrzmiewało. No to jest podobne pytanie, jakby zadać, czy potrzebna jest policja, żeby ścigać złodziei, bo przecież człowiek jest rozsądny, ale nie zamknął drzwi, czy wyszedł wieczorem w jakąś niebezpieczną ulicę. Konkluzja. Oczywiście państwo ma prawo i wręcz obowiązek ingerować w relacje między nieuczciwymi handlowcami czy różnymi podmiotami, często mającymi przewagę w postaci reklamy, w postaci różnych działań, akcji. Rozumiem. Pan Janusz. Pan Januszu, jeszcze pan. Witam. Halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Nie, to bardzo dobrze, że państwo będzie miało bacik, czy też bat na nieuczciwych przedsiębiorców, na nieuczciwych sędziów, urzędników, nieuczciwych urzędników, czy osoby, które nie są nieuczciwe, po prostu z głupoty, lenistwa popełniają szkodliwe błędy. Ale teraz pytanie, kiedy znajdziemy taki bat na posłów, czy na rząd, który często jednym głosowaniem albo jednym podpisem wprowadza na gigantyczną skalę zmiany, które są ewidentnie szkodliwe dla całego kraju albo dla znacznej liczby ludzi mieszkających w Polsce. Kiedy? Mam nadzieję, że Sejm kiedyś się ogarnie i takie przepisy uchwali, że posłowie, którzy głosują za szkodliwymi w perspektywie jakiegoś czasu ustawami, podlegali po prostu karom. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Krótko, panie Januszu, bo słuchacze czekają. Tak. Nie mogę się doczekać, kiedy zostaną wprowadzone w Polsce przepisy, które każą za kłamstwo publiczne. Za publiczne wygłaszanie bredni, nieprawd, kłamstw, które płyną z mediów, z trybun, płyną z internetu. Bo nieuczciwi przedsiębiorcy nie są wielkim zagrożeniem, my jesteśmy w stanie się przed nimi obronić. Natomiast jeżeli rozpowszechnia się nieprawdziwe informacje, kłamliwe, fałszywe, które wprowadzają w błąd opinię publiczną i wpływają na wyniki wyborów... To one pana zdaniem szkodzą bardziej. Pan Andrzej napisał, gdy ktoś twierdzi, że jego garnek gotuje za darmo i dlatego musi drogo kosztować, to jest ewidentnym oszustem, należy go karać. Gdy jednak ktoś po prostu ustala cenę garnka na 20 tysięcy złotych, to wolno mu. Jeżeli ja będę na tyle głupi, że taki garnek kupię, to sam sobie będę winny. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Halo, witam. Dzień dobry panu. Witam, panie Kubo, i witam słuchaczy. Jestem jakiś szczęśliwy, żeby już któryś raz, ale mam bardzo ważną sprawę. Chciałbym, żeby przy tworzeniu tej ustawy nie przeoczono jednej ważnej rzeczy. Stoi przede mną opakowanie leku, suplementu diety sprzedawanego w internecie. Zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, jak to działa. Otóż w Polsce można każdego oszukać na suplement diety. Dlaczego? Z producentem jest ktoś na Wyspach Dziewiczych. W Polsce wynajmuje firmę, która jest tylko dystrybutorem. I ten ktoś pocztowo wysyła do inspektora sanitarnego zgłoszenie. I proszę sobie wyobrazić, że to może jest może ktoś w to nie uwierzy, ale nikt nie sprawdza, co jest składu. Zawartością. Można sobie dowolne rzeczy na opakowaniu napisać i jest to wpisywane po prostu korespondencyjnie. Rozumiem, panie Krzysztofie, ale z tą świadomością, to jakim cudem pan to kupił? Nie, ja kupiłem to z ciekawości, dla sprawdzenia, nie dlatego, w ogóle tego nie zjadłem. Trzymam to i czekam, aż będę mógł to oddać do sanepidu do sprawdzenia. Natomiast zadałem sobie trud po to, żeby wykazać, jaka jest ścieżka, bo samo zgłoszenie powoduje, że jest wpisywane na taką listę i każdy może sobie wejść tam i sprawdzić przez internet i potwierdzić. Panie faktycznie Krzysztofie, jest na liście. Bardzo jestem bardzo ciekaw pana dalszych dociekań i badań w tej sprawie, bądźmy w tej sprawie, bardzo pana proszę, w kontakcie. 7 trójek na początku 22. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. Ustawa, która zabezpieczy jak gdyby zwykłego obywatela przed oszustwami rozmaitych firm oferujących za bajońskie sumy towary, które poza tym, że są szeroko reklamowane, absolutnie nie mają nic wspólnego z tym, do czego producent przekonuje sprzedając je, jest nam bardzo potrzebna. Słynne historie z materacami, które miały uleczać ciężko chorych ludzi, garki, które nieomal same powinny gotować, kołdry, które leczą z chorób wszelakich, kupowane na przykład przez starsze osoby za bajońskie sumy, to po prostu było zwykłe oszustwo producentów. Więc jeżeli tutaj rząd, że tak powiem, w opiekę wziął, no głównie powiedziałabym osoby starsze i naiwne, swoją opiekę umożliwiając karanie takich producentów, którzy sprzedają produkty, które absolutnie nie spełniają tego wszystkiego, o czym się mówi w reklamach, ja absolutnie jestem za. Pan Robert piszący komentuje, to co jest potrzebne, to radykalne usprawnienie postępowań sądowych z jednej strony oraz uwolnienie zawodów prawniczych z drugiej. W Stanach Zjednoczonych na przykład takie oszustwa, jak i drobniejsze sprawy są załatwiane szybko. U nas oszuści czy naciągacze czują się bezkarnie. Wiedzą, że aparat sprawiedliwości jest wobec nich de facto bezsilny. 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu, panie redaktorze. Witam. Każde przemyślane, racjonalne zapisy procesy prawne dążące do ukrócenia, w rezultacie do zlikwidowania przestępstwa na szkodę klienta, jest rzeczą pozytywną, tak? Mhm. Ale jest to dobry zapis pod jednym warunkiem. Jest to zapis prawny nakierowany na działalność antyprzestępczą, zbliżający nas do standardów, tak, europejskich, pod jednym warunkiem, że prawo to będzie i skutecznie wcielone w życie i, co najważniejsze, surowo egzekwowane. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Pan Rafał komentuje. Będąc pokrzywdzonym pospolitym oszustwem na 800 tysięcy złotych, nie miałem paragrafów, by ścigać spółkę akcyjną właśnie ze względu na brak przepisów o odpowiedzialności zbiorowej. Pan Waldemar, jeszcze krótko, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kowal. Witam. Oprócz przepisów, no, trochę zdrowego rozsądku jednak by się przydało. Nasze społeczeństwo ma jakieś taką tendencję do tego, że dorośli ludzie chcą, żeby ktoś inny się nimi opiekował. Albo jesteśmy dorośli, albo nie. Mm. Co na to pani Anna? Pani Anno, jeszcze pani? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja obserwuję nasze radio. Niektóre stacje do 20% swojego czasu antenowego poświęcają reklamom suplementów. Wydaje mi się, że na tym polu są największe przekręty i geszef polega na tym, że samoloty spuszczają na nas ciężką chemię, ludzie chorują na reumatyzm, na nocną niespokojność nóg, na jakieś tam wdechowe sprawy, a potem firmy zagraniczne, koncerny oferują nam suplementy, a nasze radio współuczestniczy w tym. Kiedy pan się zajmie poprzez reklamy, kiedy pan się zajmie, panie Kubo, wreszcie chemitralsami, czyli smugami chemicznymi, którymi obsypują nas samoloty natowskie, nie i pierwszy... który jest to biznes na cały świat i są w konferencje naukowe na temat tych smug. Tam się zawiera CES, stront, aluminium i inne świństwa, łącznie pani z grzybicami. Pierwszy to telefon by tego typu. Przyjrzę się tematowi, obiecuję. Zdzisław Raczkowski, redaktor naczelny czasopisma internetowego Afery Prawa. Byłem też zapraszany na takie pokazy sprzedaży tych garków po 4-6 tysięcy, czy tam masaży też po 8 tysięcy i po prostu podziwiałem kunszt tych osób i faktycznie wiele emerytów zostało naciągniętych, a później żałowali, jak oni się mogli dać naciągnąć na te 6 tysięcy. Ciekawe jest podejście tych ludzi i sposób, w jaki tych ludzi naciągają, bo taki materac do masowania to można na Allegro kupić za 150 zł, a nie trzeba 4 tysiące płacić. To jest coś niesamowitego, także uważam, że trzeba po prostu to ograniczyć, bo ludzie później naprawdę płaczą, że dali się nabrać. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Marian Krzewiński, wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy Rady Krakowskich Seniorów. Witam pana, panie przewodniczący, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Często słyszy pan o przypadkach poszkodowanych seniorów, o firmach żerujących na naiwności, no, ludzi, powiedzmy, w sile wieku? Niestety, bardzo często. Nawet się tak stało, że w kręgach rodzinnych takie zdarzenie miało miejsce. I to jest przerażające i ja tutaj się z większością przedmówców zgadzam, jeżeli chodzi o to, że trzeba coś z tym zrobić. I były tu głosy, które jakby chcą ograniczyć interwencję państwa. No ja właśnie, bo często słychać taką argumentację również dziś pobrzmiewa, że każdy jest dorosły, w imieniu osób starszych, wie co robi. Bo... Mhm. Tak, w imieniu osób starszych 60+, 70+, 80. Te osoby z uwagi na wiek podeszły na pewne zmiany, nawet dementywne. Nie są pozbawione praw obywatelskich, ale są pozbawione tak zwanego zdrowego rozsądku. I to państwo powinno w jakiś sposób także nie pozwolić, żeby je wykorzystywać w tym celu. Jeżeli te firmy sprzedające warunkują, prawda, spotkanie gdzieś tam w restauracji czy w sanatorium dla osób od 50 do 90 lat, to znaczy z góry jest celowana taka grupa wiekowa, no bo ich łatwo szukać, a z drugiej strony staje pracownik doskonale przeszkolony w socjotechnice. Od jak się nie da kupić, sprzedać, tak to się sprzeda, to będzie dla wnuczka, będzie dzieci, będą się cieszyły, może pani tu na raty, tu wszystko. To jest tak sprytnie zrobione, że potem oprzytomnienie nawet za 15 minut nic nie daje. Trzeba odesłać cały towar, co czasami się staje niemożliwe dla osoby starszej. Proszę jest państwa, kłopotliwe. To jest naprawdę w tej chwili plaga XXI wieku. Aż tak? To jest Tak, ja uważam, że aż tak. Myślę, że państwo nie mają może takiego, którzy pojedynczo dzwonią, doświadczenia. Ja niezależnie od tego, że reprezentuję Radę Krakowskich Seniorów takiego dużego miasta jak Kraków, ale jestem również członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Do nas należy 60 dużych miast w Polsce. Summarum, biorąc założenie, że 20% każdej populacji w mieście to jest osób 60+, to proszę sobie obliczyć, jaka to jest ilość ludzi. I to są naprawdę rzeczy takie, że nikt nie prowadzi tej statystyki, a my się o tym dowiadujemy, że to było, no wiadomo, no biedna babcia, biedny dziadek, poszedł, panie przewodniczący, się, podpisał. Mam wrażenie, że starsze osoby są bardzo łatwym celem, o czym pan opowiada, dla oszustów, nie tylko ze względu na słaby na przykład wzrok, czy trudności w ocenie oferty, ale także, jak sądzę, ze względu na taką różnicę w wyobrażeniu o kodeksie moralnym, w wyobrażeniu tak o akceptowalnym sposobie zachowania, nie sądzi pan? Tak, panie redaktorze, ja panu powiem coś. W Polsce, ale nie tylko, na całym świecie, grupy zwierząt są pod ochroną. W pewnym okresie, prawda, rozrodczym też są pod ochroną. Dlaczego człowiek starszy powyżej 60 nie posiada takiej strefy ochronnej? Na przykład, bo ja... Tak, ja nie mówię o to, żeby ich specjalnie ochraniać, tylko daję do zrozumienia, że nie wolno ich obarczać winą za to, że wchodzą w takie rzeczy. Po prostu te rzeczy się nie powinny zdarzyć, nie powinien mieć takiej propozycji nieuczciwej, nie powinien być nagabywany w sposób taki, że telefon jego... Jak się nie uda tu sprzedać, za chwilę druga firma dzwoni, trzecia. Takie środowisko województwo poznańskie. Wszystkie telefony zaczynają się 61-62, te, które oferują takie rzeczy. Więc jest tam jakieś centrum, jakiś taki zespół firm, z podmiotów gospodarczych, gdzie nie wiadomo, kto za co odpowiada. I trudno jest osobie wybronić się, a zwłaszcza 14 dni przekroczy, nie udało się babcie czy dziadkowi oddać tego zestawu za 8 tysięcy złotych, który okazjonalnie kupił za 5. Ale koszty kredytu bankowego są znowu 2,5, także w sumie też mu wychodzi 8. No to jest właśnie cała socjotechnika. Zewsząd atakowani jesteśmy ofertami. To nie tylko to starsze pokolenie, panie przewodniczący. Czasem te kampanie są rzeczywiście bardzo agresywne. Telefoniczne, o czym pan wspomniał, listowe. Zdarza się marketing taki bezpośredni, ktoś puka do drzwi. Zastanawiam się, dlaczego ulegamy, bo sądzimy, że akurat nam ktoś złożył wyjątkową ofertę, że mamy jakieś niebywałe szczęście. To troszkę tak. Ja na przykład mam taką informację, że ktoś w trakcie pokazu nagle wylosował. Oni już wcześniej wiedzą, kogo może ten... Pani wylosowała w tej chwili specjalnie 3000 upustu. On nigdy w życiu przez całe 70 lat nic nie wylosował. Nagle 3000 wylosował. Takie, prawda, wirtualne, jakiś szczęśliwy. On wchodzi to. 3000, on w domu powie córce, zięciowi, wnukom. 3000 babcia wygrała. No. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, jeśli pan pozwoli. Marian Krzewiński, wiceprzewodniczący, rzecznik prasowy Rady Krakowskich Seniorów, jest naszym gościem. 22 minuty do 13. Czy ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest potrzebna? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Polecam jak zwykle stronę internetową. Program trzeci. Fist, listen to this, oh. Get out of your- Pani Monika napisała, w jaki sposób można udowodnić przestępstwo firmie. Pracowałem kiedyś w takiej firmie, bardzo drogie kołdry, w księgowości. Dokładnie wiedzieliśmy, co się dzieje, ale byliśmy ograniczeni umową o tajemnicy handlowej. Dlaczego księgowy na przykład nie może zgłosić takiej firmy? Może, jest specjalna ustawa, może zostać sygnalistą, czyli osobą informującą o takich zdarzeniach, w zamian za co jest prawem chroniony. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. 20 minut do 13. Pan Sebastian, witam pana. Dzień dobry, halo. Panie Sebastianie, może za chwilę, to tymczasem pan Andrzej. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry, witam. Witam, słucham. Kłaniam się, nisko. Kłaniam się panu. Więc analogiczną sprawę miałem. Teściowa kupiła na takim spotkaniu, na które otrzymuję. Już teraz przestała jakoś otrzymywać takie zaproszenia, że tam kawka, że to, no cacy, wszystko śliczy. Kupiła 3 komplety, no mama miała 3 wnuczków, wtedy kupiła 3 komplety pościeli, w sumie razem na to 9 tysięcy. W oświadczeniu pięknie, ona ma tam 1000 coś złotych. Tym samym jest kobieta, która bierze leki za 600 zł miesięcznie, mieszkanie drugie 600 i ma tam 1000 zł emerytury. No i kupiła właśnie to wszystko, usiłowaliśmy to odkręcić. Oczywiście nie dało się rady w żaden sposób. To jakiś tam żagiel, nie wiem, jakiś z bank z Lublina przesyłał te pisma o wpłacenie, no więc tam 90 parę złotych nie płaciłem, ale później zacząłem płacić, no ale płaciłem tak powiem, że systemowo, tam 500 zł, 700 zł, żeby mieć to od razu z głowy. Bank z Lublina, panie Andrzeju, czy sąd elektroniczny z Lublina? No nie słyszę już, pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja się zastanawiam w całej tej sprawie nad tym, skąd te firmy mają akurat dane teleadresowe tych starszych osób. Takie szczegółowe, prawda? Czy nie ułatwia im tego brudnego procederu? Dlaczego policja się tym nie zajmie? Pani Anna napisała, a jak jest z bzdurnymi SMS-ami, które przychodzą z jakąś ofertą, których nawet większość ludzi nie czyta, tylko kasuje. Okazuje się jednak, że jak nie odpiszesz, że nie chcesz, to oznacza, że chcesz otrzymywać jakieś oferty, wtedy automatycznie ściągana jest opłata 5 zł na przykład co 3 dni. To jest dopiero złodziejstwo w białych rękawiczkach, konkluduje słuchaczka. Pan Januszu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam. Panie Kubo, dzwonię po raz pierwszy, ale chciałem coś zauważyć, jedną rzecz. O to chodzi, że po prostu ludzie starsi dostają kredyty na rentę i emeryturę i tu jest cały problem. Po prostu nasz parlament powinien się zająć i zmienić ustawy. Wtedy, jeżeli rodzina będzie wiedziała, że ktoś bierze takie pieniądze, to po prostu zakaże brania czegoś takiego. No. To jest najważniejsze po prostu. To jest jedyna rzecz, która powinna po prostu, tak jak w Stanach, rencista i emeryt dostaje 2000 i musi to spłacić. A jak chce wziąć więcej, to musi dać zabezpieczenie. U nas czegoś takiego nie ma. Renciści i emeryci na tym bardzo źle wychodzą. No o tym, żeby rodzina decydowała, to jest ryzykowne, bo pachnie ubezwłasnowolnieniem. Pani Marto, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Taki piękny, słoneczny dzień pan taki ciężki temat zadał. Bo no ja bardzo jestem przepraszam. Bo ja jestem jednocześnie i za, i przeciw. Jestem za, powiem dlaczego wpierw może, że przeciw, bo to jest krótsze. Przeciw, po prostu bardzo nie lubię wszelkich regulacji, co mi wolno kupić, czego nie wolno kupić, czy mi wolno grać na automatach, czy mogę korzystać z usług pań, akurat ja może nie, jakie książki mi wolno czytać i tak dalej. Natomiast to jest przeciw, nie lubię regulacji, ale jednocześnie jestem za, bo mam kilkoro osób w wieku 70+, jak bardzo łatwo dają się naciągać, bo pani przy drzwiach właśnie płacze, pani kup, pani odkurzacz, ja mam 3 czy 4 dzieci na utrzymaniu, a mi płacą prowizję i tak dalej. No i niestety znajoma się nacięła. Jak wnuczek zobaczył, co kupiła, to no dobrze, że dał radę to odkręcić, bo młody chłopak, więc rzeczywiście jest to wykorzystywanie. Zwłaszcza na wsiach, tu się chodzi od domu do domu, się wciska takie właśnie rzeczy. Także jestem i za, i przeciw, przyznam się szczerze. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Pan Bartosz napisał, dzień dobry, zgadzam się z pana gościem, że jest to plaga. Pracuję przy wprowadzaniu kredytów, które biorą głównie osoby z lat 30., 40. ubiegłego wieku. Pracuje nas tutaj w oddziale 13 osób. Dziennie każdy wprowadza do systemu bankowego około 100 osób biorących kredyty na przykład na garnki, masażery, na kwoty od 5 do nawet 10 tysięcy złotych. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, halo? Kłaniam się, Marek Rafalski z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciałbym nawiązać do telefonu słuchacza, który się pytał, skąd firmy biorą dane teleadresowe. Mhm. Otóż jednym z kilku źródeł, bo tam część danych jest faktycznie losowo, telefonów jest losowo wybierane, dużo jest zaproszeń w skrzynkach pocztowych, ale część informacji jest pobierana ze starych książek telefonicznych. Podobnie jak te akcje takie przestępcze typu na wnuczka czy na policjanta obecnie. I tutaj jest apel do młodszych, do dzieci, do wnuków wręcz, tych starszych osób, bo my nie zmienimy mentalności starszej osoby, która się starzeje i już te zmiany dementywne ma. Nie ma szans. Natomiast możemy im pomóc w ten sposób, żeby po prostu zmienić numer telefonu, który funkcjonuje w tej książce telefonicznej. Mhm. Zamienić go na inny stacjonarny, na inną komórkę, natomiast to w jakiś sposób też ograniczy docieranie tych firm do osób starszych, no i oczywiście przy okazji oszustów. Pan Robert proponuje odpowiedzialność karną dla na przykład instytucji typu sanatoria, albo dla osób publicznych, na przykład aktorów, celebrytów, którzy biorą udział w organizowaniu, uświetniają takie spotkania dla osób w podeszłym wieku. Małgorzata Brennek, Fundacja Republika. Taka ustawa jest od dawna potrzebna, ponieważ osoby starsze, które nie do końca orientowały się, co się dzieje i brały kredyty na te produkty, nie zdając sobie sprawy z uwarunkowań, były ofiarami tych firm i te firmy nadal działają, więc coś państwo powinno było już od dawna zrobić, żeby to ukrócić. Natomiast jeśli chodzi o kary, o skalę kar, no to trudno powiedzieć, na jakiej zasadzie taka, a nie inna skala kar została obmyślona, co kierowało tutaj projektodawcą i czy akurat taki zakres kar jest słuszny. Pani Maria przedstawia taką oto historię. Mój syn jeszcze, gdy był w liceum, odpowiedział na ofertę pracy, jak się później okazało, domokrążcy. W pierwszym dniu uczył się z opiekunem, wrócił do domu zdruzgotany. Mamo, to co oni robią jest niewyobrażalne. Wciskają biednym ludziom przedmioty nic nie warte. Niestety ci ludzie wobec wyszczekanego sprzedawcy są zupełnie bezradni. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Witam serdecznie. Witam pana. Bo warto było czekać. Panie Kubo, jako absolwent socjologii i człowiek, który w sprzedaży, ale no jakby do klienta biznesowego głównie, mhm. Czyli kilka lat w rynku telekomunikacyjnym i ubezpieczeniach, ale to już było to jakby cały czas rynek biznesowy. Powiem tak, bardzo dobrze, że jest ta ustawa. Czyli pan jest specjalistą od tego, jak przekonać, tak? No tak. Cały czas pracuję w sprzedaży, cały czas pracuję z ludźmi i powiem tak, nie ma siły, żeby osoba już starsza, no z demencją, tak jak to już wcześniej padało, nie uległa czarowi sprzedawcy i technik socjotechnik. A poza tym padło też skąd mają dane. Do mnie zdarza się, że ludzie dzwonią. Ja pytam na podstawie ustawy o GIODO, kto jest właścicielem bazy marketingowej. Mhm. I w 99,9 przypadkach to jest pit, słychać po prostu rozłączenie się. Nie chcą ujawnić, bo muszą. Mhm. I nawet w sieci, w której ja mam telefon komórkowy, jakby w PKD na pewno nie figuruje ta działalność, z którą się do mnie młoda dziewczyna zwróciła i uparcie twierdziła, że jakby operator komórkowy świadczy usługi, które zupełnie w jego PKD się nie mieszczą. Spotkał pan się, że to jest. Spotkał pan się z taką praktyką, że i na ty, własnym, i na, ty i na własnej tymi danymi, ty, tymi danymi nielegalnie po prostu się handluje? Moim zdaniem, jakby ja nikogo za rękę nie wiem, ale ja na pewno podmioty sobie te dane przekazują. Powstała piramida. Nie ma innej możliwości, bo naprawdę kilka razy miałem styczność z różnymi. I takie miał pan podejrzenia. Pan Sebastian. Panie Sebastianie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście jestem jak najbardziej za taką ustawą. Tylko pytanie moje jest takie, taka wątpliwość, jak to będzie wyglądało jakby w praktycznej pomocy takiemu, powiedzmy, Szaremu Kowalskiemu, który będzie chciał rozpocząć jakąś tam procedurę, powiedzmy, walkę z dużym przedsiębiorcą, z dużą spółką. Ja chciałem powiedzieć... Na przykład składa zawiadomienie do prokuratury. No właśnie, przy czym to jest jeszcze tak, że nie wiem, czy pan kiedyś miał okazję walczyć na przykład z telefonią komórkową, z operatorem sieci komórkowej. Mhm. Tak naprawdę zgłoszenie jakiegokolwiek takiego problemu, który faktycznie leży po ich stronie wina, jest bardzo trudne, dlatego że wszelkie biura obsługi, które są, przynajmniej tym czasie, kiedy ja tam kilka lat temu próbowałem się z czymś takim uporać, to są biura, które są biurami telefonicznymi. I oczywiście wszystko można tam rozwiązać, tylko jakby stopień zmęczenia materiału ludzkiego następuje tak duży, bo bardzo trudno nam się połączyć, co po chwili jesteśmy przełączani, gdzieś tam sprawa do kogoś innego idzie i tak dalej, i tak dalej. Odpowiadamy na niezliczoną liczbę pytań, a czas płynie. Pan Paweł jeszcze na koniec. Panie Pawle, witam, halo. Witam serdecznie. Witam pana. Kilka słów na jakby przemyślenia po poprzednich rozmówcach. Po pierwsze, nie zostawiajcie państwo swoich rodziców, dziadków samych. Oni jakby pozostawieni sami sobie, rzadko odwiedzani, potrzebują troszeczkę kontaktu z ludźmi i ci, którzy próbują ich wykorzystać, wchodzą w dobrym momencie. A co do przekazywania bazy danych, no niestety jest taka sytuacja, że zmiana kadry, fluktuacja kadry pomiędzy tymi firmami jest dość duża. Ludzie odchodzą z jednej firmy, po prostu wykradają dane osobowe klientów, dlatego też poprzedni rozmówca, który mówił, że warto zmienić numer telefonu, moim zdaniem jako osoby doświadczonej w sprzedaży, na szczęście takiej bardziej etycznej, mogę powiedzieć zdecydowanie dobre rozwiązanie i to odetnie sporą część źródła dostępu do starszych ludzi. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. 10 minut do 13. Monika Gładoch, pracodawcy RP. Takie kary są nawiązaniem do dobrych czasów z lat 50. XX wieku w naszym kraju, więc może od razu wstawmy przedsiębiorców do więzienia, a może trzeba będzie ich po prostu powiesić, tak jak w tamtych chwalebnych czasach. Dlatego, że w żadnym cywilizowanym kraju nie przewiduje się kary, która jest nieadekwatna do przewinienia. Jeżeli ktoś faktycznie sprzedaje produkt w sposób nieuczciwy, to trzeba stosować adekwatną karę, a nie tępić go tak, jakby co najmniej, nie wiem, sprzedawał narkotyki albo zajmował się handlem żywym towarem. 9 minut prawie do 13:00 ponownie na antenie moi goście. Pan Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam ponownie, panie ministrze. Dzień dobry raz jeszcze. I pan Marian Krzywiński, wiceprzewodniczący, rzecznik prasowy Rady Krakowskich Seniorów. Witam pana również. Witam pięknie. Dziś na pytanie, czy ustawa chroniąca przed oszustami jest potrzebna, ta dotycząca podmiotów zbiorowych, na tak 86% internautów trójkowych, na nie 14%. Pan Marian Krzywiński, chciałem zapytać, czym zajmuje się Rada Krakowskich Seniorów? Czy między innymi na przykład stara się pomóc takim osobom pokrzywdzonym, takim osobom naciągniętym przez oszustów? Panie redaktorze, gdyby było narzędzie pomocy, o którym w tej chwili rozmawiamy, to byśmy mogli skutecznie w tym kierunku coś pomóc. Skoro nie ma odpowiedniego ustawodawstwa, wszystko jest odsyłane, no to po co poszedłeś? Po co się dałeś się naciągnąć? Nie ma tego mechanizmu, którym by można wspomóc. Jedynie tyle, że kierujemy do rzecznika praw konsumenta, który też udzieli informacji, pomoże. Niemniej jednak, nie pomożemy fizycznie takiej starszej osobie, jeżeli ona ma 20 kg żelastwa w kartonach przywiezionych przez firmę razem z nią, prosto z prezentacji, jeszcze nim ochłonęła po lampce szampana, które ją ugoszczono, przywieziono do domu, dokument zakupu, garnki są, ona jest sama. 14 dni szybko mija, soboty, niedziele odpadają, mało tego, znamy dowody, posiadamy nawet w Radzie, gdzie są nieprzyjmowane przesyłki polecone ze zwrotkami, nieodbierane, rezygnujące z umowy, bo trzeba w ciągu 14 dni przesłać. Nie odbiera po prostu, on już sprzedał towar, co go tam obchodzi, to no i ona wraca. Zniknął z rynku. Zostaje osoba tylko z rezygnacją w rynku. Panie ministrze, w przypadku, o czym mówiliśmy, stwierdzenia winy, możliwa będzie kara dla podmiotu. No wydaje się bardzo dotkliwe, do 30 milionów złotych, ale może zdarzyć się, są takie przypadki oszustwa na wielką skalę, gdzie to nawet 30 milionów będzie karą symboliczną. Do sądu na przykład trafił właśnie pozew zbiorowy przeciwko koncernowi samochodowemu. Rzeczywiście może to być karą symboliczną, ale są też inne rozwiązania prawne, które pozwolą czy to prokuraturze, czy sądowi wymierzyć wyższą karę, niekoniecznie z tej instytucji. Ale ja tutaj muszę powiedzieć, że jestem bardzo zasmucony tym głosem, tym dziwnym głosem przedstawicieli przedsiębiorców. No tutaj odsyłam panią, która mówi o chwalebnych latach 50. To już jest czymś niedopuszczalnym, ale rozumiem, że skandal w sposób sarkastyczny o tym mówiła. Do zapoznania się, konkretnego zapoznania się z przepisami, który wprost stanowi, że